घर में सदा विराजो तुम हे साईं बाबा। ओ मेरे घर में सदा विराजो तुम ही साईं बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। चारों धाम में रहने वाले शिरडी साईं बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। साईं बाबा हो साईं बाबा, मेरे बाबा हो साईं बाबा हो। तुझको सोचो यही काम अब मेरा, तू मुझ में मैं तुझ में बाबा, मैं तेरी तू मेरा। आंखें मूंद के तुझको सोचो यही काम अब मेरा, तू मुझ में मैं तुझ में बाबा, मैं तेरी तू मेरा। सबका मालिक सबका मालिक मेरे साईं तू सबका है बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। साईं बाबा हो मेरे बाबा, साईं बाबा हो मेरे बाबा। मेरे अंतर मन में साईं जब भी विपदा आई, उस पल साईं मैंने तेरे नाम की धुनी रमाई। ओ मेरे अंतर मन में साईं जब भी विपदा आई, उस पल साईं मैंने तेरे नाम की धुनी रमाई। सबके दिल में सबके दिल में हो सबके दिल में बसने वाले तू सबका है बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। साईं बाबा हो मेरे बाबा, मेरे बाबा हो साईं बाबा। मेरे घर में सदा विराजो तुम ही साईं बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। चारों धाम में रहने वाले शिरडी साईं बाबा, तेरे चरणों में देखा है मैंने काशी काबा। साईं बाबा हो साईं बाबा, मेरे बाबा।